نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولما، اور جب، فصلت العير، جدا ہوا قافلہ، قال ابوہم، کہا ان کے باپ نے، انی، بے شک میں، لأجدو، البتہ میں پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوشبو، لولا، اگر نہیں، ان یہ کہ، تفندون، تم بہکا ہوا کہتے، تم نقصان عقل بتاتے، قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، انکا، بے شک تو، لفی دلالک القدیم، البتہ اپنے پرانے خبط میں ہو، بھول میں ہو. فلما، پھر جب، ان یہ کہ، جا البشیر، آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ، اس نے ڈالا اس کو، یعنی کرتے کو، علی وجہ، اس کے چہرے پر، فرتد، تو ہو گیا، بصیرا، دیکھنے والا، قال، کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے کہا نہ تھا تم سے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے. قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، انا کنا خاطئین، بے شک ہم تھے ہم خطا کار. قالا، کہا، سوف ان قریب، استغفر لکم ربی، میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے. فلما، تو جب، دخلوا، وہ داخل ہوئے، علی یوسف، اوپر یوسف کے، آوا، اس نے پناہ دی، بٹھا لیا، الیہ، اپنے پاس، ابویہ، اپنے والدین کو، وقال، اور کہا، ادخلوا مصر، داخل ہو جاؤ شہر میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمنینا، امن والے ہوگے، ورفع، اور بلند کیا، ابویہ، اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پر، وخرو، اور وہ سب گر پڑے، لہو، اس کے لیے، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وقالا، اور کہا، یا ابتی، اے میرے ابا، هذا یہ ہے تأویل تعبیر رؤیایا میرے خواب کی من قبل جو اس سے پہلے تھا قد جعلها تحقیق بنا دیا اس کو ربی میرے رب نے حقا سچا وقد احسن بی اور یقیناً اس نے احسان کیا میرے ساتھ اذ اخرجنی جب اس نے نکالا مجھ کو من السجن قید خانے سے وجاء بکم اور لے آیا تم کو من البدو جنگل سے صحرا سے من بعد اس کے بعد کے ان کے نزغ وسوسہ ڈالا الشیطان شیطان نے بینی میرے درمیان وبین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان ان ربی بے شک میرا رب لطیف باریک بین ہے لما یشاء واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے انہو بے شک وہ هو العلیم الحکیم وہ علم والا ہے حکمت والا ہے ربی اے میرے رب قد آتیتنی تحقیق دیا تو نے مجھ کو من الملک بادشاہت میں سے وعلمتنی اور سکھایا مجھ کو من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر میں سے باتوں کی تہ تک پہنچنا فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے انت ولی تو میرا دوست ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں توفنی مسلمن تو فوت کر مجھ کو اسلام کی حالت میں وَأَلْحِقْنِي اور ملا دے مجھ کو بالصالحین صالح لوگوں کے ساتھ ذالکا یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے نوحیہ الیک ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف وما كنت لديهم اور آپ ان کے پاس نہ تھے اذ جب اجمعوا امرهم اتفاق کیا انہوں نے اپنے معاملے پر وهم يمكرون اور وہ چالیں چل رہے تھے وما اکثر الناس اور نہیں اکثر لوگ ولو حرصت اگرچہ تم حریص ہو بمؤمنین ایمان لانے والے وما تسألهم اور نہیں تم سوال کرتے ان سے علیہ اس پر من اجر کسی اجر کا ان ہوا نہیں وہ الا مگر ذکر للعالمین ایک ذکر ہے سارے جہان والوں کے لیے وکأین اور کتنی ہی من آیت نشانیوں میں سے فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں یمرون علیہا وہ گزرتے رہتے ہیں ان پر وہم اور وہ انہا ان سے موردون منہ موڑنے والے ہیں. وما یؤمنو اور نہیں ایمان لاتے اکثرہم ان میں سے اکثر باللہ اللہ کے ساتھ الا مگر وہم اور وہ مشرکون شرک کرنے والے ہیں. افامنوا کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے امن میں آ گئے ان تأتیہم کہ آئے ان کے پاس غاشیتن ایک ڈھانپ لینے والی من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے او یا تأتیہم الساعۃ آئے ان کے پاس قیامت کی گھڑی بغتتن اچانک وہم اور وہ لا یشعرون شعور نہ رکھتے ہوں. قل کہہ دیجئے ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے ادعو الی اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف علی بصیرت بصیرت کے ساتھ دلیل کے ساتھ انا میں ومن اور جو کوئی اتبعنی پیروی کرے میری وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ وما انا اور نہیں میں من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے الا مگر رجالا مردوں کو نوحی ہم وہی کرتے تھے الیہم ان کی طرف من اہل القرآن بستی والوں میں سے افلم یسیرو کیا پھر وہ چلے پھرے نہیں فی الارض زمین میں فینظرو تو وہ دیکھتے کیف کان کس طرح ہوا عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا من قبلہم ان سے پہلے ولدار الآخرت اور البتہ گھر آخرت کا خیر للذین بہتر ہے ان لوگوں کے لیے اتقوا جو تقوی اختیار کریں. افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو حتیٰ یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل جب مایوس ہو گئے رسول وظنوا اور لوگوں نے سمجھا انہم کہ بے شک وہ قد کذبوا تحقیق وہ جھوٹ بولے گئے جاءہم آ گئی ان کے پاس نصرنا مدد ہماری فنجیا تو بچا لیا گیا من نشاؤ جس کو ہم نے چاہا ولا يرد اور نہیں پھیرا جاتا بأسنا عذاب ہمارا عن القوم المجرمين مجرم قوم سے لقد كان البتہ تحقیق ہے في قصصهم ان کے قصوں میں عبرت عبرت لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، ما کان حدیثا نہ تھی ایک بات، جس طرح جو گھڑ لی گئی، ولیکن لیکن تصدیق الذی تصدیق ہے اس چیز کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل کل شیء اور تفصیل ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو۔